เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในวัดในวาหรือว่าธรณีสงฆ์เนี่ยครับมีอยู่เรื่องนึงที่อาจารย์ปฐมเรียนเมฆได้เขียนไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าได้อุปสมบทที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเพื่อจะศึกษากรรมฐานในแนวทางของวัดพระพุทธบาทตากผ้าที่นั่นพระทุกองค์ถือเอกาคือฉันมือเดียวครูบาพรหมาพรหมจักรโกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านบอกว่าการฉันภัตตาหารวันละมื้อทำให้ญาติโยมประหยัดเวลาประหยัดเงินทองภิกษุที่ฉันอิ่มเกินไปย่อมบังเกิดความล้าไม่มีจิตปฏิบัติกรรมฐานให้ง่วงเหงาหาวนอนเป็นอาจินการฉันเอกาจึงเป็นการเอาเวลาที่จะต้องฉันอาหารอีกมื้อมาไว้ปฏิบัติเมื่อพระบวชใหม่อย่างข้าพเจ้าที่เมื่อเป็นคารวาสนึกอยากจะกินเวลาไหนก็กินแต่พอมาบวชที่นี่ต้องฉันมื้อเดียวพอบ่ายท้องมันก็ลั่นโครกครากมันหิวมันกระหายข้าพเจ้าก็นึกในใจว่าหิวจริงนี่ถ้าเป็นคารวาสแล้วก็จะเดินไปหาน้ำอัดลมเย็นๆสักขวดสองขวดมาดื่มให้สบายอุราไปเลยแต่นี่มาบวชเป็นพระเสียแล้วก็เลยอดครูใหญ่ต่อมาก็มีเสียงเคาะประตูกุฏิที่ข้าพเจ้าเดินจงกรมก็เลยละจากการเดินจงกรมเดินไปเปิดประตูที่หน้าประตูมีพระสองรูปยืนอยู่ข้างลังน้ำอัดลมพอพระท่านเห็นข้าพเจ้าเปิดประตูออกไปท่านก็ยิ้มก่อนจะพูดว่าหลวงปู่ให้ยกมาให้คุณก่อนที่ท่านจะให้พวกผมสองรูปยกมาท่านบอกว่าเอาไปให้พระปฐมท่านบวชใหม่ๆท่านหิวท่านกระหายท่านบอกว่าอยากจะดื่มน้ำอัดลมเย็นๆสักขวดสองขวดเอาไปให้ท่านทั้งลังเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินข้าพเจ้าขนลุกไปทั่วตัวน้ำตาซึมกล่าวกับพระสองรูปนั้นให้ยกเอากลับไปคือหลวงปู่แล้วบอกหลวงปู่ได้ว่าพระปฐมจะไม่ทำเช่นนั้นอีกต่อไปจะเร่งทำความเพียรจนถึงที่สุดนี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าปรจิตวิชาการสามารถยังรู้ความคิดของบุคคลที่ต้องการจะรู้ไม่ว่าจะเปล่งเสียงหรือไม่ก็ตามแม้จะอยู่ห่างไกลก็สามารถกำหนดรู้ได้และหลวงปู่พระสุพรหมยานเถระท่านก็ทำได้จริงครั้งหนึ่งหลวงปู่พระสุพรหมยานเถระได้รับนิมนต์ไปในงานศพญาติโยมที่เคารพนับถือท่านหนึ่งครั้นท่านเข้านั่งประจำอาสนะที่เจ้าภาพจัดไว้ท่านก็เหลือบไปเห็นเส้นลวดขึงตึงผ่านหน้าอาสนะของท่านไปยังปราสาทที่จะทำการเผาศพเมื่อเจ้าภาพมาประเคนน้ำหลวงปู่ก็ถามว่าขึงเส้นลวดไว้ทำไมกันเจ้าภาพก็ตอบว่าเขาเรียกสายลูกหนูในงานศพมักจะนิยมหาช่างทำพลุทำตะไลมาทำลูกหนูประชันกันลูกหนูก็คือการเอาไม้ไผ่มาอัดด้วยดินปืนยัดสายชนวนทำห่วงสำหรับร้อยลวดเพื่อเมื่อจะเผาศพให้จุดชนวนลูกหนูทั้งสี่ทิศลูกหนูของผู้ใดวิ่งแรงและเร็วติดไฟที่ปราสาทได้ก่อนก็จะได้รับเงินรางวัลในฐานะที่ชนะเลิศหลวงปู่ก็เตือนเจ้าภาพว่างดจุดเถอะเอาผ่านไปทางอื่นเสียทางที่ไม่มีคนนั่งอาตมาเกรงว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุภัยทำให้ผู้คนบาดเจ็บเจ้าภาพกราบเรียนหลวงปู่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับช่างทำลูกหนูนะก็เป็นคนชำนาญไม่เคยมีเรื่องราวให้บาดเจ็บหรอกครับหลวงปู่ก็ย้ำว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนว่าอนิจจังอะไรก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นคราวก่อนมันไม่เกิดแต่คราวนี้อาจจะเกิดแต่เจ้าภาพก็ตัดบทด้วยการกราบนมัสการลาหลวงปู่ไปจัดการงานด้านอื่นหลวงปู่มองตามหลังไปด้วยสายตาแสดงความห่วงใยปากท่านก็พึมพำว่าเตือนแล้วบอกฟังพอได้เลิกช่างทำลูกหนูก็จุดไฟเสียงลูกหนูวิ่งตามเส้นลวดเจ้ากรรมสายลวดที่ผ่านหน้าหลวงปู่เกิดทนการเสียสีไม่ได้ขาดผึงลูกหนูวิ่งดิ่งเข้ามาหาหลวงปู่และญาติโยมที่นั่งอยู่หลวงปู่เพ่งมองดูลูกหนูไม่วางตาลูกหนูที่วิ่งอย่างเร็วกลับชะลอแล้วตกลงแฉลบดินตรงหน้าหลวงปู่แล้วกระเด็นไปทางอื่นชนต้นไม้ในสุสานระเบิดดังเปรี้ยงด้วยความแรงผู้คนที่นั่งอยู่กับเจ้าภาพหน้าซีดเพราะเห็นชัดว่าลูกหนูวิ่งมาหาหลวงปู่และผู้คนถ้ามันไม่ชะลอแล้วก็แฉลบดินไปทางอื่นแล้วก็ต้องมีการบาดเจ็บกันระนาวพอหายตกตะลึงก็เดินเข้ามากราบขอโทษหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ไม่ว่าอะไรนอกจากบอกว่าเฮาเตือนแล้วบ่เจือเรื่องเกี่ยวกับดินปืนยังไม่หมดยังมีอีก คราวนี้เกิดที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าในราวปี2527ทางคณะกรรมการวัดประชุมเพื่อจัดงานประจำปีของวัดกรรมการวัดมีมติให้จัดประกวดบั้งไฟแบบที่ภาคอีสานเขาจัดกันโดยให้ช่างพลุช่างตะไลส่งเข้าแข่งขันว่าใครจะขึ้นสูงที่สุดเมื่อเรื่องทราบไปถึงหลวงปู่ท่านก็เรียกประธานกรรมการจัดงานไปพบท่านก็บอกว่าทำไมต้องจุดบั้งไฟด้วยล่ะมันอันตรายมากนะถ้าหากพลาดพลั้งไปเนี่ยผลเสียมันจะไม่คุ้มกับความสนุกอาตมาขอบิณฑบาตอย่าจัดเลยประธานกรรมการจัดงานก็รับปากว่าจะไปกล่อมคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ให้งดจัดแต่ผลก็คือประธานกรรมการกลับมาหาหลวงปู่แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่เขายืนยันมติเดิมแถมยังเอาคำพูดของจอมพลสฤษฎิ์ที่ว่ากรรมการเสียงส่วนมากจะรับผิดชอบร่วมกันหลวงปู่ก็เลยไม่พูดถึงเรื่องบั้งไฟอีกเลยวันงานมีบั้งไฟมาจุดกันพร้อมเพรียงบั้งไฟพุ่งสู่อากาศท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวบ้านบางก็ปรบมือกระทืบเท้าอย่างสนุกสนานหลวงปู่นั่งคุยกับญาติโยมบนกุฏิบั้งไฟเจ้าปัญหาก็ถูกนำขึ้นมาพาดบนร้านเพื่อทำการจุดพอจุดเสร็จคนที่นำบั้งไฟขึ้นพาดไม่ทำให้ดีทำให้บั้งไฟเอ็นพอดินปืนขับแทนที่มันจะทะยานขึ้นบนท้องฟ้ากลับตกจากร้านพาดบั้งไฟพุ่งไปในทางราบเสียงผู้คนร้องเอะอะวีดวายแรงขับของดินปืนกระแทกกำแพงวัดพังเสียหายแรงกระแทกทำให้กระบอกบั้งไฟแตกเกิดระเบิดเป็นสะเก็ดปลิวไปถูกผู้คนที่มาชมงานบาดเจ็บกันระนาวหลังจากส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วคณะกรรมการสำรวจดูกำแพงวัดที่พังเห็นว่าต้องซ่อมแซมเป็นเงินมากโขทั้งที่มันไม่ควรจะเสียเงินต่างพากันเดินหน้าจืดมาพบหลวงปู่เพื่อรายงานให้ทราบในฐานะเจ้าอาวาสผู้ปกครองทรัพย์สินของศาสนาแต่แทนที่หลวงปู่จะแสดงอาการไม่พอใจหรือว่าเกรี้ยวกราดท่านพูดเพียงว่าจิ้งจกทักเพิ่นยังเจือเฮาทักอะหยังเพิ่นบ่เจือคณะกรรมการวัดต้องทำตามที่ได้บอกกับหลวงปู่ไว้ว่าจะรับผิดชอบร่วมกันค่าซ่อมกำแพงวัดทั้งหมดคณะกรรมการวัดก็ช่วยกันจ่ายจนครบคนละเท่ากันไม่กล้าไปยุ่งกับเงินวัดเพราะไม่เชื่อคำหลวงปู่นั่นเองครับเมื่อตอนที่คุณสมพงษ์ได้มีโอกาสพาลูกๆไปชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้จักไม่ว่าคนรุ่นเก่าจนกระทั่งถึงคนรุ่นใหม่นั่นก็คือเรื่องมนุษย์ขังขาวหรือว่าแบทแมนในตอนหนึ่งของภาพยนตร์มีฉากที่พระเอกของเรื่องในตอนเป็นเด็กเนี่ยตกลงไปในปล่องหรือว่าอุโมงค์ร้างอะไรทำนองนี้ซึ่งในนั้นน่ะเต็มไปด้วยขังขาวเป็นจำนวนมากบินว่อนจนมืดดำไปหมดฉากนั้นเองก็ทำให้คุณสมพงษ์นึกถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อประมาณเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วคุณสมพงษ์คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2529ตอนนั้นแกอายุราวๆ18ปียังเรียนหนังสืออยู่เรียนสายอาชีพในระดับปวช.จำพวกก่อสร้างในตอนนั้นทั้งพ่อและแม่เป็นห่วงมากเพราะว่าแต่ละวันจะมีแต่ข่าวบรรดานักเรียนช่างยกพวกตีกันถึงแม้จะเลือกเรียนในสายนี้แต่ว่าคุณสมพงษ์ก็ไม่ใช่คนที่เก่งมาเรกเกเรแต่เป็นเพราะมีใจชอบด้านนี้อนาคตอยากจะเป็นสถาปนิกออกแบบอาคารที่พักอย่างที่เคยเห็นรุ่นพี่เขาเป็นกันในโรงเรียนแห่งนี้คุณสมพงษ์มีเพื่อนเยอะทั้งดีทั้งร้ายปะปนกันในกลุ่มเพื่อนสนิทมีอยู่คนหนึ่งชื่อจรัญเขาเป็นคนทะลึ่งตึงตังออกจะทำอะไรบ้องๆพิเรนแล้วก็นักเลงนิดๆแต่ก็คบกันได้เมื่อตอนเรียนปี2ช่วงปิดเทอมปลายมีเวลาว่างมากคุณสมพงษ์ก็ตั้งใจอยากจะบวชเพราะว่าเคยบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าถ้าสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้จะบวชสัก15วันวัดที่ว่านั้นคุณสมพงษ์เคยไปทอดพระป่ากับพ่อและแม่เมื่อ2ปีที่แล้ว ชอบบรรยากาศที่นั่นมากเงียบสงบดีพ่อแม่ก็เห็นดีด้วยพ่อเองก็เคยบวชที่วัดแห่งนี้เช่นกันสมัยตอนหนุ่มๆวัดอยู่เลยบางปะอินไปไม่มากเป็นวัดแฝดเหนือและใต้เป็นวัดอยู่ในชนบทพ่อและแม่รู้สึกจะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ที่สำคัญใน15วันนี้จะได้หมดกังวลในเรื่องการรบราฆ่าฟันของนักเรียนต่างสถาบันด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนก่อเหตุแต่ว่าคุณพ่อท่านก็กลัวลูกจะโดนลูกหลงไปกับเขาด้วยเพื่อนคุณสมพงษ์พอทราบข่าวก็เลยอยากจะบวชตามด้วยอีก2คนคนหนึ่งคือเจ้านบคนนี้สมัครใจส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนายจรัญที่ว่าเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ติดที่พ่อแม่บังคับให้บวชเพื่อจะขัดเกลาให้เขานิสัยใจคอดีขึ้นจรัญเป็นคนกลัวพ่อก็เลยจำใจบวชตามคุณสมพงษ์ทั้งหมดก็บวชวัดเดียวกันแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในกุฏิเดียวกันอีกด้วยทีนี้ความสงบอย่างที่ตั้งใจไว้ก็เป็นอันหมดสิ้นเพราะว่ามีนายจรัญนี่แหละพระสมพงษ์กับพระนบก็ตั้งใจตั้งสมาธิในการปฏิบัติธรรมพอสมควรแต่พระจรัญไม่เขายังคงเหมือนเดิมทั้งที่เป็นพระแต่ก็ไม่มีความสำรวมเอาเสียเลยทุกครั้งที่ออกบิณฑบาตในตอนเช้าบ้านไหนมีสาวๆออกมาใส่บาตรพระจรัญเป็นต้องหยอกล้อแทะโลมจนหน้าเกลียดพระสมพงษ์ไม่อยากจะเตือนเพราะเตือนไปก็เปล่าประโยชน์ทางด้านหลังวัดก่อนจะออกไปท้องทุ่งจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆจำนวนมากรวมทั้งต้นนุ่นด้วยพระสมพงษ์กับพระเพื่อนๆลองชวนกันไปเดินเล่นเพราะเห็นร่มครึ้มแล้วก็สงบเงียบดีก็ต้องขนลุกเมื่อเห็นว่าบนกิ่งไม้แต่ละต้นนั้นเต็มไปด้วยค้างคาแม่ไก่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเกาะกันดำพรึดไปหมดพวกมันนอนห้อยหัวกันอย่างเป็นทิวแถวอย่างสงบมาทราบภายหลังจากพระองค์อื่นๆว่าตอนเย็นพลบค่ำเนี่ยมันจะบินออกหากินกันเต็มท้องฟ้าพวกนี้ไม่ทำร้ายใครแล้วก็ไม่มีใครไปทำร้ายมันนอกจากพระจรัญวันที่ไปเจอฝูงค้างคาวนั้นพระจรัญคว้าก้อนหินเขวี้ยงเขาใส่กลุ่มค้างคาวที่นอนหลับอยู่จนมันส่งเสียงร้องจี๊ดจ้าเซ็งแซ่ไปหมดดูมันก้อนหินจะโดนเข้าตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่ามีเสียงหล่นตบลงมาทุกคนไม่มีใครเข้าไปดูพระจรัญหัวเราะชอบใจจะแจ้งหาก้อนหินลูกใหม่เตรียมจะเขวี้ยงอีกพระสมพงษ์ก็ร้องเตือนว่าถ้ามีใครเห็นเดี๋ยวโดนจะเอาวาดดุนะก็เลยพากันกลับวันต่อมาทุกคนก็นำหนังสือธรรมะตั้งใจจะไปอ่านกันที่หลังวัดอีกเพราะว่าร่มเย็นดีโดยหารู้ไม่ว่าพระจรัญได้นำหนังสติ๊กที่มารู้ทีหลังว่าให้ลูกศิษย์วัดหามาให้เอาหนังสติ๊กติดตัวมาด้วยพระจรัญยิงหนังสติ๊กใส่กลุ่มค้างคาวหลายครั้งด้วยกันซึ่งแต่ละครั้งก็ยิงโดนซะด้วยตัวที่โดนยิงจะส่งเสียงร้องพร้อมกับร่วงลงสู่พื้นตัวที่ไม่โดนยิงก็เกาะนอนต่อไปเพราะพวกมันตาฟางมองไม่เห็นในตอนกลางวันพระสมพงษ์กับพระนบห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็เลยนิ่งเฉยแล้วก็ชวนกันกลับโดยมีพระจรัญตามกลับมาด้วยพระนบก็ถามว่ายิงมันทำไมนะบาปกรรมเราเองก็อยู่ในเพศสงฆ์นะพระจรัญก็ตอบทั้งหัวเราะบอกสนุกดีได้ซ้อมมือแค่นั้นจริงๆคือคำตอบของเขาวันต่อมาทุกคนก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกมีเพียงพระจรัญเท่านั้นที่แอบไปยิงหนังสติ๊กใส่ข้างคาวอยู่อย่างไม่รู้จักเบื่อจักบาปก่อนวันศึกหนึ่งวันในตอนใกล้เย็นพระจรัญบอกว่าจะไปยิงข้างคาวเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็อวดเพื่อนสักตัวว่าแล้วก็หายไปทางหลังวัดไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสียงโกลาหลเจียวเจ้าทั้งเสียงคนเสียงข้างคาวก็ดังเซ็งแซ่ไปหมดทางด้านหลังวัดหลายคนรีบพากันไปดูสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือฝูงข้างคาวจำนวนมากบินแตกกระเจิงดำมืดไปหมดบางตัวบินขึ้นสู่ท้องฟ้าบางตัวก็บินรายล้อมคนคนหนึ่งซึ่งกำลังแหกปากร้องด้วยความตกใจมีใครไม่รู้สองคนไปพาร่างที่เปรอะด้วยเลือดนั้นออกมาพระจรัญนั่นเองเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกัดแทะของข้างคาวที่หัวมีแผลแตกเพราะว่าหกล้มหัวฟาดก้อนหินเป็นแผลใหญ่ทีเดียวพระจรัญเล่าให้ฟังหลังกลับจากทำแผลที่โรงพยาบาลว่าขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับการยิงหมู่ข้างคาวจนลืมไปว่าเริ่มจะมืดค่ำแล้วนั้นเขายิงไปถูกข้างคาวตัวใหญ่ตัวหนึ่ง มันไม่หล่นลงมาให้เขาจับเพราะว่าโดนไม่จังแต่กลับพาฝูงเพื่อนของมันบินลงมาหาเขาเต็มไปหมดยิ่งเขาคว้ากิ่งไม้ใหญ่ๆเข้าฟาดเขาตีพวกมันก็ยิ่งรุมกัดเขามากขึ้นก็เตรียมหันหลังจะวิ่งแล้วก็สะดุดล้มลงหัวฟาดพื้นอย่างที่เห็นทั้งเจ็บทั้งตกใจก็แหกปากร้องให้คนช่วยพอถึงวันศึกของทุกๆคนพ่อแม่ของพระจรัญก็แทบจะแทรกแผ่นดินหนีเมื่อรู้วีรกรรมของลูกชายแล้วก็โดนตำหนิจากท่านเจ้าอาวาสรวมเวลา15วันที่ห่มผ้าเหลืองถือศีลนายจรัญทำบาปทำร้ายขังข่าวไปนับไม่ถ้วนตายไปก็หลายตัวแต่ก็ทำให้เขาหายซ่าจากคึกขนองกลายเป็นคนเฉยเมยไปได้อย่างน่าแปลกมีแต่รอยยิ้มจืดๆและคำด่าสั้นๆแต่มีความหมายให้กับเพื่อนทุกคนที่เรียกเขาว่าแบทแมนไอ้มนุษย์ขังข่าวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้หวนนึกถึงขึ้นมาได้คุณสมพงษ์นึกถึงจรัญนึกถึงขังข่าวแล้วก็นึกถึงเรื่องของกรรมสนองกรรมที่มันมีจริงอยู่ในโลกนี้ครับเมื่อประมาณสัก50ปีผ่านมาแล้วครับมีเด็กวัดคนหนึ่งชื่อไอยอมไอยอมนี่รูปร่างผอมๆสูงๆที่บ้านของเขาเกี่ยวหญ้าสังกระเทียมมัดเป็นป้อนๆกองไว้เหมือนกับฟ้อนข้าวเอาไว้ให้ควายกินสมัยก่อนนี่มีแต่ต้นไม่มีดอกอ่ะมันแหลมอย่างเดียวคล้ายกับก้านธูปเล็กกว่าหลอดกาแฟขนาดเท่ากันหมดเลยกลางวันแท้ๆไอ้ยอมเดินจากวัดกลับไปบ้านก็ไปตกใจมันเดินไปข้างๆฟ้อนหญ้าสังกระเทียมนะเห็นอะไรอย่างนึงมันเป็นงูตัวยาวใหญ่สีดำเมื่อมเลยมันฉกควับก็ตกใจล้มลงเลยหวันหนีดีฟอพอเหลียวไปดูก็ไม่เห็นงูสักตัวแต่มันก็ไม่ได้มีแผลเลยแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรด้วยเพียงแต่ตกใจมากเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามันร้ายแรงก็คือทำให้เขาป่วยเป็นความป่วยไข้ที่แปลกมากไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนเลยขาทั้งสองของเขามันบิดเบ้มือและแขนก็บิดเหมือนกันพูดง่ายๆว่าแขนขาบิดไปเหมือนกับโดนย่างไฟวันต่อมาแขนขาก็ยิ่งบิดมากยิ่งขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งบิดซะจนผ่านไปไม่กี่วันไอ้ยอมก็ตายมันเป็นเรื่องน่าตกใจจริงๆเป็นถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อไอ้ยอมตายแล้วเด็กๆกลัวกันมากเพราะไม่รู้ว่าไอ้ที่ไอ้ยอมโดนน่ะมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นเพราะโดนอะไรกระทําแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดกันว่าไอ้ยอมโดนผีหลอกโดนผีทําแล้วก็อื่นๆอีกก็พยายามหาสาเหตุกันมากแต่ก็หาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้คนเฒ่าคนแก่ไม่มีใครรู้เคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินอาการป่วยแบบนี้มาก่อนพ่อแม่ไอ้ยอมเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะเจ้าที่หรือว่าผีบ้านผีเรือนไอ้ยอมมันคงจะไปทำอะไรไม่ดีเข้าที่วัดเนี่ยมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งชื่อตุ๊เป็นผู้ดูแลเด็กๆกลางคืนเด็กมันจะนอนกันอย่างไรสนกันอย่างไรก็คอยดูว่ามันนอนมันสนกันยังไงหรือว่ามันนอนดิ้นจะไปโดนตะเกียงเอาเทียนมาจุดกันบ้างหรือเปล่าไฟจะไหม้วัดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับสายตาของพระอาจารย์คือไอ้ยอมมานอนใต้ระฆังที่ตีเรียกพระฉันข้าวพอหลวงตาไปเห็นมันนอนอยู่อ้าวไอ้ยอมนี่ว่านอนขวางทางอยู่ท่านก็ลืมอะไรไปบางอย่างว่าไอ้ยอมมันตายไปแล้วท่านก็อ้าปากจะเรียกมันหายวับไปพระตุ๊ก็ตกใจแต่ท่านเป็นพระก็เรียกสติคืนกลับมาได้เร็วท่านรีบเดินจากหอระฆังกลับกุฏิท่านต้องไปนั่งสวดมนต์อยู่ตั้งนานเพื่อให้จิตสงบระหว่างนั้นหมาวัดที่เลี้ยงไว้เกือบ20ตัวก็พากันส่งเสียงเห่าหอนตามใต้ถุนศาลาแล้วก็ใต้ถุนกุฏิพอตอนเช้าเด็กวัดและพระเนนถึงได้รู้เรื่องนี้กันปรากฏว่าคืนต่อมาเด็กวัดไม่เหลือติดวัดเลยสักคนนึงพากันกลับไปนอนบ้านหมดก็เนื่องจากความกลัวผีไอ้ยอมจะมาหลอกเอานั่นเองมีเด็กคนนึงชื่อปูมันเป็นเพื่อนรักของไอ้ยอมกลับไปนอนบ้านแต่เกิดนอนไม่หลับได้ยินเสียงไอ้ยอมมาเรียกมันนอนเหงื่อแตกพลักพลักแต่ว่าห่มผ้าคลุมโปงขึงหัวขึงตีนเลยต่อมาก็ได้ยินเสียงหมาที่บ้านหอนอีกครู่นึงก็ได้ยินเสียงเดินบนพื้นกระดานเรือนเสียงเดินตรงมายังมุ้งที่มันนอนอยู่คนเดียวไอ้ปูนี่นอนตัวแข็งทื่อเลยเสียงเดินมาหยุดใกล้มันได้กลิ่นเหม็นเหม็นมันกลิ่นปลาร้าไอ้ปูก็หนาวสั่นเพราะว่ามันจำได้ว่าไอ้ยอมเนี่ยมันชอบกินปลาร้ามากปลาร้าหลนอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ยอมชอบกินเป็นพิเศษถ้าบิณฑบาตได้มาไอ้ยอมจองเป็นคนแรกเลยนี่แหละไอ้ปูถึงได้กลัวจนร้องไห้โฮออกมาแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งทั้งผ้าห่มเลยไปชนเอาเสาเรือนล้มลงสลบไปเลยไอ้ปูป่วยจนหัวโกรนใช้เวลารักษาเกือบปีถึงหายแล้วก็ไม่ไปเป็นลูกศิษย์วัดอีกเลยส่วนไอ้ยอมวิญญาณของมันยังไม่สงบส่วนใหญ่มีคนเห็นวนเวียนอยู่ที่วัดเนนก็เห็นมันยืนอยู่ที่ใต้ต้นขนุนตอนกลางคืนราวๆ3 ทุ่มคนที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้วัดก็เห็นมันด้วยเหมือนกันเขาเห็นมันนั่งเอามือเท้าคางที่ขอนไม้ใกล้บ้านเขาเนี่ยตอนใกล้ค่ำจนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ยอมทำไมถึงได้โดนเล่นงานอย่างนั้นผีอะไรทำให้ต้องบิดงอเหมือนกับโดนย่างไฟแต่ว่ามีคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนมันบอกว่าไอ้ยอมเนี่ยมันชอบอยู่อย่างนึงคือชอบจับปลาไหลเนี่ยไปย่างเป็นๆแล้วก็เอามากินเออกรรมนี่มันมาแปลกๆนะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ